pero datorren 25ean ospatuko da maratoi erdia, Bidasoako maratoi erdia, ez da berria, baino garai batean aldatu zen, orain berriz ere hartzen duzu lekukoa eta ezberdina da. Ibilbidea leunagoa eta, bueno, beste kontu batzuena, Adurra Melibia bai. Bai, kaixo. Bai, esan duzun bezala, ba bueno, 70garren hamarka horretan ba Onjerbin ta Irunen egin zen ba maratoia. Ta bueno, orain arte 5 edizio izan ditugu Irungo maratoi erdiko lasterketa egiten, ta bueno, biak pixkat bildu ditugu eta urrengo 25ean ba Bidasoako maratoi erdia ospatuko dugu, 10 kilometroko lasterketare egingo duguna eta bueno, da gaur egungo lasterketak eta lehengo lasterketa pixkat batuz eta Irun eta Onjerbi biltzen ba ibilbide polita egin dugu, oso lagua, korrika egiteko primerakoa eta gainera ba homologatua. Bai, eta ez dut esango xamurragoa dela eta horrela, baino erosoagoa bai marka egiteko. Ba, hori da, azkenean ibilbide oso lagua da. Disnibel negatiboa daukagu, -17-18 metrokoa. Eta orduan bo marka biatzen duen lasterkariari aproposa, ez? Azkenean leuna ez da, zietik, bueno, 20 kilometro dira, baina bueno, marka biatzen daguna aproposa. Bueno, eta 1200 kirolari izango dituzue parte hartzaile bezala? Bai, egia esan jendea asko animatzen ari da, bai maratoi erdia bai 10 kilometroko lasterketa egiteko. Oraintxe bertan 970 lasterka ditugu, 1000 kopurua, emakume kopurua handitu eginda. Bai, emakumeen kopurua handitu da, bai 10 kilometrokoan, eta bai eta ere maratoi erdikoan. Oraintxe bertan bastatestekoa 125 uste du dela, 78 10 kilometrokoan, eta 20 piko maratoi erdikoan. Orduan ere, emakumea, bizkanaka, asida ere, ezakit, distantzia luzetan edo esateko moduan ere izen ematen. Orduan oraintxe bertan iaia 1000 pertsona ditugu, uste dugu 500 pasako ditugula 10 kilometroko lasterketan eta maratoi erdian 700ra iritsi gaitezke erres. Eta azpimarratu beharko dugu ere bai, Hondarribiak bere leku hartu duela. Bai, maratoi erdia egiteko, Bidasoako maratoi erdia egiteko, Onjerbiren papera ezin bestekoa da, zati azkenean ibilbidearen zati oso handia hor da, eta harri esker ere ibilbidea laua lortzekoa ere lortu dugu.